अगर कोई गलती से कुरान शरीफ गिर जाता है तो इसका क्या मामला होगा, क्या कफारा होगा? अच्छा सवाल है किसी का। अगर कुरान अब चूंकि पढ़ेंगे, गाइड बुक है तो गिरेंगी, फटेंगी, ख़राब भी होती है ना, दुनियावी कागज़ से फट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, भीग जाते हैं कभी कभार, तो इस मामले में जो है अगर गिर जाए तो हम क्या करें? तो देखिए, कुरान जब पढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ इस्तेमाल होंगी तो गिरती है, कुरान भी हो सकता कभी मसहफ हाथ में इंसान गिर जाए। कुरान गिरने का कोई कफ़ारा नहीं, याद रखिए, कोई कफ़ारा नहीं। इसलिए गिराने वाली की कोई नीयत बेहरमती की नहीं थी इस अल्लाह की किताब की, गिर गई, छूट गई हाथ से। अब बहुत से लोग बोलते सर कफ़ारा 5 किलो घी, 5 किलो शक्कर, 11 किलो जवारी, पता नहीं क्या क्या अलग अलग इलाकों में 5 पान, 10 पलाम, पता नहीं क्या पोती, कुछ तो रहता हर जगह अलग अलग, लाल कपड़ा, आधा किलो मिश्री, पाव सर सूखे खजूर, पाव सर सुपियारी, कुछ तो भी ऐसा, हर इलाके का अपना रिवाज है, ठीक है। और बोलते हैं अब कुरान का कफ़ारा, कोई कफ़ारा नहीं, किसी ने भी जानबूझ के काम नहीं किया, गलती से हो गया फ़ौरन उठा लीजिए और अगले बार वो गलती ना हो जिसकी वजह से वो गिरा था, ये बात तो दुरुस्त बिल्कुल तय है, अगले बार वो गलती नहीं करना। ऐसा मिसाल यहाँ कुरान रखे और यहाँ से फिसल जाता है, एक बार आपको मालूम गिरा, आइंदा कभी उसको यहाँ नहीं रखूंगा, इसलिए यहाँ से फिसल जाता है, मालूम हो गया मुझे नहीं करूँगा, लेकिन कोई कफ़ारा नहीं। वैसे तो कुरान को तोलना पड़ता, तोलना बोले तो क्या, उसको ऐसे हाथ पे रखाते जिसने गिराया और उसके पूरे हाथ से ऐसा घुमा के पूरा सीधा रहना बोले और पूरा ऐसा यूं करके यूं करने लगा थे, वो तोलने में 10 बार गिरता हो, यूं कैसा करेंगे, छोटा सा बच्चा नहीं, बोले उसको तोलना पड़ता। या फिर एक आदमी वो फिक्स रहता हो महल्ले में, लाओ मैं तोल के दे देता तुम्हारा कुरान, यूं लेता परफेक्ट रहता हो, यूं निकाल के सीधा तफसील, मतलब एक बार गलती हुई अब तू नई गलती करता उसको घुमा घुमा के कुरान को, क्या है ये, कोई खेल है, कोई तमाशा है कुरान? इसका कोई कफ़ारा नहीं है। दिल में नादिम हो जितना आप नादिम हो सकते हैं, रब से तौबा करें कि अल्लाह मैं चाहता नहीं था, हो गया, आइंदा वो अमल ना करें, इसका कोई कफ़ारा आपको अदा नहीं करना है।